İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese iyi günler. İklim için programında beraberiz. Ben Yücel Sönmez. Bu hafta tek başınayım. Ömer Madra ve Murat Can Tombil Açık Radyo tatilde programı kapsamında tatildeler. Kendilerine buradan iyi tatiller diliyoruz. Dinleyicimiz Açık Radyo dinleyicisi Funda Aktan'ın desteği için teşekkür ederiz kendilerine. Bu hafta oldukça yoğun bir gündem var. Gezegenimizin yoğun bir gündemi var. Ülkemizin de yoğun bir gündemi var. Özellikle iklimle ilgili pek iç açıcı haberler yok. Artık yıllardır söylenen iklim değişikliğinin içindeyiz ve onun sonuçlarını yaşıyoruz. Dünya gezegenimiz resmen yanıyor şu anda. Yunanistan'da çok uzun süren ve bir süre insanın hayatına mal olan yangından sonra Kaliforniya'da bir haftadır süren bir orman yangını devam ediyor. Hayatlarında hiç orman yangını görmemiş İsveçliler dahi bu sorunla ilk defa karşılaştılar ve nasıl çözeceklerini bilmeden ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Kanada keza yine orman yangını yaşayan yerlerden bir tanesi. Bu çok ciddi bir problem. Gezegenin ısısının ciddi anlamda yükseldiğinin önemli göstergelerinden bir tanesi. Bizle benzer tarafları çok fazla bu yangınların. Özellikle Kaliforniya'yı bizim Akdeniz gibi düşünebilirsiniz. Akdeniz ikliminin etkisi altında benzer özellikler gösteren eş iki yer gibi düşünebilirsiniz. Yunanistan'ı da bizim Ege kıyıları gibi düşünebilirsiniz. Benzer özellikler, iklimsel koşullar ve bitki çeşitliliği gösteren bölgeler. Dolayısıyla tetikte olunması gereken zamanlar ve ciddi anlamda da tehlikelerini artık giderek arttıran yangınlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla önlemler daha ciddi olarak arttırılması gereken bir dönem. Özellikle Ağustos ayı yangın mevsimi olarak. Şunu belirtmek isterim ki bundan yaklaşık 3 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü ile gazete için geniş bir söyleşi yaptığımda orada kullanılan teknolojiyi ve orman yangınlarına müdahaleyi konusunda epey bilgilendirilmiştim ve o teknolojiyi görmüştüm. Gerçekten iyi bir teknolojiye sahip bu konuda Türkiye. Yangınlara müdahale konusunda da oldukça başarılı. İstatistiki olarak da dünyada bu konuda oldukça başarılı ülkelerden bir tanesi. Bizdeki problem yangından sonraki alanların korunması. Yangına müdahale değil aslında. Yangından sonra o alanın rekreasyon alanı ilan edilerek kendi haline bırakılması halinde dahi doğa kendini çok hızlı bir şekilde yenilebiliyor. Ama biz birçok örnekte yanan alanların bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra imara açıldığını, oranın bir şekilde turizme tahsis edildiğini ya da başka amaçlarla kullanıldığını görebiliyoruz. Esas problemimiz burada. Onun dışında iklim değişikliği ile ilgili geçen sene bir Türkiye turu yapmıştım ve o Türkiye turunda Doğu Karadeniz'de iklim değişikliğinin etkisiyle sayısı çok hızlı bir şekilde artan bir böcekle karşılaşmıştık. Oradaki insanlar çok dertliydi özellikle. Japonika denen bir böcek. Aslında kelebeğe benziyor bu. Zıplayarak uçan bir böcek. Ama inanılmaz derecede zararlı olmaya başlayan bir böcek aynı zamanda. Şöyle bir hikayesi var. Bu japonikalar dünyanın ilk botanik bahçelerinden olan Rusya'nın Soçi'deki botanik bahçesine Japonya'dan getirilen fideler üzerinde larva olarak geliyor. Yani yumurta olarak geliyor. Sonra sıcak ve nemli bölgeleri sevdiği için Soçi'den Gürcistan'a doğru hareket etmeye başlıyor. Ve 1993'lü yıllarda ya da 95 arasında tam olarak ilk tespit edildiği zamanlar o araya denk düşüyor. Doğu Karadeniz'den Gürcistan'dan Türkiye'ye giriyor. Uzun yıllar varlığı bilinmesine rağmen herhangi bir zararı gözlenmiyor bu böceğin. Ama ta ki Yusufçukların sayısı azalıp doğada yok olma eşiğine gelene kadar. Çünkü Yusufçuk dediğimiz o böcekler, hani çocukken helikopter de derdik bunları. Onlar Japonikaların nüfusunu dengede tutuyorlar. Yumurtalarını ve kendilerini tüketerek uzun bir süre bir sıkıntı yaşanmıyor. Ta ki bundan birkaç sene öncesine kadar. Çünkü Yusufçuklar doğada yok oluyor. Onlar suda yaşayabilen canlılar. Hayatlarının belli bir dönemini dağlardaki su birikintilerinde ve tatlı sularda geçiriyor bu Yusufçuklar. HES'ler nedeniyle artık doğada Yusufçukların barınabileceği su kalmadığından çok sayıları hızla azalıyor ve ardından da Japonika denen bu böceğin nüfusunda bir patlama yaşanıyor. Nüfusunda yaşanan patlamayla beraber bahçedeki domatesten, salatalıktan tutun, fındığa, üzüme, çaya, aklınıza gelebilecek her türlü bitkinin üzerine yapışıp delici bir hortumları var. Onları bitkinin gövdesine yapıştırıp öz suyunu emerek kurutuyorlar. Onlarcası, yüzlercesi, binlercesi bir bitkiye yapışıp öz suyunu emebiliyor. Bu sene bu sorun daha da patlamış durumda. Çünkü bu böcek nem ve yağışı seviyor ve iklim değişikliği Karadeniz bölgesindeki nemi ve yağışı arttıran bir etken aynı zamanda. Şu anda dün ve öncesi gün tekrar haberlerde gördüm. İnsanlar çaresiz artık her şeye saldırmaya başlamış. Yani aklınıza gelebilecek her türlü yeşil bitkiyi, öz suyu olan bitkiyi kurutup yok etme eğiliminde. Ben bu haberi yaptıktan sonra sorunun Doğu Karadeniz'le sınırlı olduğunu düşünüyordum ama gelen maillerden sonra bunun ta Sarıyer'in köylerine kadar yayılan bir problem olduğunu anladım. Bu sene bu problem daha da artarak ve katlanarak devam ediyor gözüken o. Bir takım çabalar var nüfusunu dengelemek için ama çok başarılı olacağını tahmin etmiyorum. En son biz orada görüştüğümüzde yetkililerin Japonika'yı yok edecek böcek aradığını söylemişlerdi. Oysa o böcek zaten doğada vardı. Biz onu yok ederek durumu bu hale getirdik. İşin bu kısmı halen konuşulmuyor örneğin. Çözüm önerileri arasında yaptığımız hatadan geri dönmek maalesef söylenmiyor. Bu sorun da iklim değişikliğinin ülkemizde halen yaşadığımız sonuçlarından bir tanesi. Çünkü tamamen sıcaklığa bağlı hareket ediyor bu böcek ve nemin arttığı yöne doğru hareket ediyor. Onun dışında bu hafta önemli haberlerden bir tanesi de yine Doğu Karadeniz'de Yusufeli Barajı. Bununla ilgili geçtiğimiz haftanın içinde bir takım haberler gördüm. 275 metre gövde yüksekliği olacak bir barajdan bahsediliyor. Ve aslında barajın tek övünen noktası, faydası da bu olarak gösteriliyor haberlerde. 275 metre gövde yüksekliği. Eyfel Kulesi'nden 25 metre daha kısa olacak şeklinde sunuluyor. İnşaatın görselliğinin bir fayda olarak sunulduğu haber. Böyle bir bakış açısı en azından. Oysa ki Yusufeli Barajı Karadeniz'in içindeki Akdeniz'i yok edecek bir baraj. Şöyle ki Çoruh Vadisi'nin başlangıç noktalarına denk gelen Yusufeli Doğu Karadeniz'de olmasına rağmen Akdeniz ikliminin özelliklerini gösteren bir yer. O vadide ben adım başı farklı incirler yediğimi bilirim. Portakal dalından koparıp yediğimi bilirim. Aynı zamanda o bölgeden yetişmiş zeytin ve zeytinyağını tattığımı bilirim. İnanılmaz bir coğrafyaydı. Biyolojik çeşitlilik açısından da öyle. Kelebekler açısından ülkemizin en zengin noktalarından biriydi ki ülkemiz zaten kelebekler açısından çok zengin bir coğrafya. Yine kuş göçü rotası üstünde önemli bir noktaydı. Ayrıca birçok canlının da yaşam kaynağıydı orada akan Çoruh. Şimdi Yusufeli Barajı'yla bütün bunlar yok olacak ve biz bu barajın gövdesiyle övünüyoruz. Gövdesinin yüksekliğiyle övünüyoruz. Biraz garip bir insanlık hallerinin hakim olduğu zamandayız işin açıkçası. Koca bir ilçeyi taşıyacaklar bunun için ayrıca. İşte ne kadar enerji üreteceği konusunu da henüz hakim değilim. Henüz net değil en azından. Zaten ilk açıklanan verilerin hiçbirine de güvenmemekte fayda var. Ben yine Çoruh Vadisi'ni yok eden, hani o aslında normal koşullarda doğal bir açık hava müzesi niteliğindeki o yeri yok eden Deriner Barajı ilk zamanlarda temel atıldığı hikayelerinin gazete küpürlerine denk gelmiştim. O zaman işte barajın maliyetinin yaklaşık 800 milyon dolar olacağı söyleniyordu ama baraj bittiğinde bunun milyar dolarları devirdiğini söyleyebiliriz. Yani ne kadar enerji uğruna neleri kaybediyoruz, bunun muhasebesini hiç yapmadığımız bir zamandayız. Bir yangın haberi daha. Dersim'de ormanlar yanıyor. Dersim bu konuda enteresan bir coğrafya. Yani Akdeniz'de, Ege'de ormanlar yandığında ciğeri yanan insanlar ya da ülkemiz öyle diyeyim ya da bu konuyla ilgili zaten hassas olan noktalar Dersim'deki orman yangınlarına genelde ses çıkarmıyorlar. İlginçtir. Sanki orada yanan ağaç değil, sanki orada yanan orman değil, sanki orada yanan ağaç oksijen üreten diğer ağaçlardan farklıymış gibi. Tam bu noktada şunu da belirtmek isterim. Aslında dünyamız bir canlı, bizim gibi bir organizma ve gezegenimiz bizim gibi nefes alıp verebiliyor. Bizden farklı olarak bunu yılda bir defa yapıyor. Bir defa nefes alıyor, bir defa nefes veriyor. Gezegenimizdeki yaprak döken ormanlar genelde gezegenimizin kuzey ekseninde yer alıyor. Sonbahar geldiğinde yapraklarını döken ormanlar nefes vermiş oluyor karbondioksiti dışarısı alarak. İlkbahar geldiğinde de yeşeren ormanlar karbondioksidi çekip oksijeni vererek nefesini tamamlamış oluyor. Dolayısıyla dünyanın neresinde olursa olsun aslında yanan her ağaç gezegenimizin nefes alıp vermesini zorlaştıran bir eyleme dönüşüyor. Doğayı her daim siyasetin üstünde tutmakta fayda var. Çünkü onu temele koymadığınız zaman üstüne hiçbir şeyi inşa edemeyeceğiniz bir gezegen çıkıyor ortaya. Dersim'deki yangın da oldukça büyük, meşelik bir alan yanıyor. Ve halen kontrol altına alınabilmiş değil. Özellikle Pertek, Çataksu ve aşağı Yakabaşı köyleri arasında değişik dağınık bir şekilde yangın devam ediyor ve ardıç ve meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık yanıyor. Bu oldukça sıkıntılı bir ay, ormanların genellikle risk altında bulunduğu bir ay. Bu arada Türkiye'de maden konusunda sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Şöyle ilginç bir haber var sayın dinleyiciler. Eğer Antalya'daki taş ocaklarının hepsi, verilen ruhsatların hepsi işletmeye geçse Antalya yüz ölçümünün yaklaşık dörtte biri maden ocağı olmuş olacak. Bu aslında Antalya gibi bir coğrafyada korkunç bir sonuç. Dörtte bir, yani dört metrekarenin bir metrekarenin de karesinde maden çıkarıldığını düşünün. Gerçekten Antalya'nın o güzel doğasına, canına okuyacak bir durum bu. Elbette ki bu ruhsatlar da bir noktada hayata geçirilmek için alınıyor. Hayata geçirilmesi için de veriliyor. Ancak sonuçları çok çok ağır olabilir bunun. Ki Antalya, Toroslar, Makilikler bizim bitki çeşitliliğimiz açısından en zengin noktalar. Yaklaşık endemik bitkilerimizin üçte birini barındırıyorlar ve endemizm oranı çok yüksek orada. Açılan her maden ocağı aslında bir canlının yeryüzünden tamamen sonsuza kadar yok olup gitmesine neden olabilir o coğrafyada. Sivil toplum örgütleri de buna dikkat çekiyorlar yaptıkları açıklamalarda ve henüz iş çığırından çıkmamışken, geç olmamışken bundan geri dönülmesini talep ediyorlar. Daha fazla ruhsat verilmemesini istiyorlar. Hatta verilen ruhsatların birçoğunun da doğaya orada ciddi zararları olacağını belirterek bunun yeniden gözden geçirilmesini talep ediyorlar. Bir ürküten rapor da yine geçen hafta geldi. İklim değişikliğinden en fazlanın Türkiye'nin etkileneceğini söyleyen bir rapor. Raporu hazırlayansa Greenpeace, Akdeniz İklim ve Enerji kampanyası sorumlusu Duygu Kutlay. Aynı zamanda raporun altında imzası bulunan. Burada gerçekten Türkiye'nin yaşadığı sorunlara dikkat çekiliyor. Somut örneklerle, örneğin Marmara çevresinde geçen pazartesi günü 24 saat içinde 43 bin yıldırım ve şimşek tespit edilmiş. Yine Çamlıca Eminönü'de şimşekler çok etkili olmuş. Yangınlar giderek artıyor. Aynı zamanda yangın riski olanlar, yangın riski altında olan alanların sayısı giderek artıyor. Raporda artık iklim değişikliğinin sonuçlarının hayatımızın bir parçası haline geldiğinden bahsediliyor. Ama Türkiye'nin bu konuda yeterince duyarlı hareket etmediğine de vurgu yapılıyor. Yeterli mücadeleyi vermediğine de vurgu yapılıyor raporda. Aynı minivalde bir açıklamada Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF'den geldiğine geçtiğimiz hafta. Onlar da iklim değişikliğine karşı birlikte hareket etmenin önemine değiniyorlar. Özellikle Yunanistan'daki trajik orman yangını örneğinin önümüzde durduğunu ve ona göre Akdeniz'de özellikle orman yangınlarına karşı kriz yönetimlerinin oluşturulması ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çektiler. Gündemimizde geçtiğimiz haftada, bu haftada yangınlar oldukça fazla yer almış durumda. İstersen şimdi bir kısa müzik arası verelim, sonra tekrar devam edeceğiz. Thank you. so. Take her up, fellas, find her an empty lap, fellas. Dolly will never go away. Dolly will never go away. Dolly will never go away again. Tekrar merhabalar. Açık Radyo'da iklim için programındasınız. Ben Yücel Sönmez. Ömer Madra ve Can Tombil bu hafta izindeydi. Programı tek başıma yapıyorum. Zaten programın da sonlarına geldik. Bir güzel haberle kapatmak isterim aslında. Sizi doğaya çıkaracak bir haberle, hatta sevdiklerinizle, ailenizle birlikte çok güzel yapabileceğiniz bir faaliyet. Kuş göçü. Sonbahar göçü başladı. Yavaş yavaş kuşlar tekrar üzerimizden geçip özellikle İstanbul Boğazı üzerinden geçip İstanbul'un üzerinden Afrika'ya doğru yola çıkmaya başladılar. İlk leylek grubunu gördük. Geçtiğimiz hafta içinde geçti. İstanbul'da yaşayanlar bu konuda çok şanslı. Çünkü tam kuş göçü rotası üzerinde bulunan bir coğrafyadayız. Boğaz Asya ve Avrupa arasında sadece insanlar için bir geçiş noktası değil, milyonlarca yıldır kuşlar için de bir geçiş noktası. Tam karşılarına denk gelen Alplerin en geçit veren noktası bizim karşı tarafımıza geldiği için kuşlar dört bir yandan gelip İstanbul'un üzerinde böyle bir kum saati gibi düşünebilirsiniz boğazı toplanıp bu noktadan Avrupa'ya doğru hareket edip ondan sonra da Avrupa işlerinde dağılıyorlar. Bu ilkbaharda oluyor. Sonbaharda da yanlarına yavrularını alıp tekrar geldikleri yerlere geri dönmeye başlıyorlar ki tam o günlerin içindeyiz. Kuş göçünü Türkiye'de İstanbul'da izlemenin en güzel noktalarından bir tanesi Çamlıca Tepesi, diğeri de Sarıyer'deki Kuş Gözlem Kulesi. Orada profesyonel kuş gözlemciler de sürekli bulunuyorlar ve kuşları sayıyorlar. Oraya giden insanlara tepelerinden geçen kuşların hangilerinin olduğunu söylüyorlar. Kuşları tanımalarına ve onları anlamalarına yardımcı oluyorlar. Bence bir hafta sonunu ailenizle, çocuklarınızla ya da sevdiklerinizle geçirmek için iyi bir faaliyet. Doğada olmak her zaman için hem ruh hem beden sağlığımız için iyi bir şey. Bir de milyonlarca yıldır gerçekleşen bir rutinle tanıklık etmek, kuşları yolcu etmek, binlerce kilometrelik yolculuklarının kısa da olsa bir anına tanıklık etmek oldukça keyifli bir şey. Çok da karizmatik türler de geçiyor. Özellikle yırtıcılar, kartallar. Çok yakından geçtiği dönemler oluyor. Çok net görülebildiği zamanlar oluyor. Yanınızda bir dürbün bulunmasında fayda var. Ama kuş gözlem noktalarına gittiğinizde orada zaten çıplak gözle de bir sürü kuşu tepenizden geçerken görüyor olacaksınız. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.